นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศครับเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแรกวันนี้เป็นเรื่องที่ยายเต็มหมอตำแยและยินได้ฟังมาจากสามเณรรูปหนึ่งอยู่ที่วัดดอนตาลแกได้เจอกับสามเณรตอนที่ไปทำบุญที่วัดนั่นแหละไปฟังเทศฟังธรรมกันกับพวกคนแก่ที่เขาชอบฟังเทศเสร็จแล้วสามเณรก็รู้ว่ายายเต็มเนี่ยเป็นหมอตำแยที่ทำคลอดท่านออกมาจากท้องแม่ก่อนที่แม่ของท่านจะล้มหายตายจากไปด้วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงจนกระทั่งท่านต้องกำพร้าแม่แล้วอยู่กับพ่อและยายต่อมาหลังจากที่โยมแม่ท่านเสียไปไม่ถึงปีโยมพ่อก็ไปมีเมียใหม่อยู่ที่อีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็ทอดทิ้งท่านไปอยู่กับเมียใหม่ท่านก็เลยต้องอยู่กับยายตามลำพังสองคนท่านเล่าให้ยายเต็มฟังบอกว่าเมื่อตอนท่านมาอยู่กับหลวงตาที่วัดดอนตาลแห่งนี้ท่านยังเด็กอายุไม่ถึง10ขวบกินวัดนอนวัดฟังพระสวดมนต์กับเสียงระฆังงาเงียงอยู่ทุกคืนทุกวันแล้วก็ขนลุกเกรียวเมื่อได้ยินเสียงก๊อกแก๊กจากซอกลืบมืดๆแล้วก็นึกถึงพูดผีปีศาจที่ตากลวงโบ๋ก่อนหน้านั้นน่ะท่านอยู่กับยายอยู่ที่หลังบ้านเล็กๆมีแมวไล่จับหนูบ้านนั้นกลิ่นไม่ค่อยดีนะครับแคบแต่ก็อบอุ่นนอนกับยายทุกคืนนอนในมุ้งเก่าๆที่มีกลิ่นอับยายก็เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังมากมายเรื่องผีเรื่องแปลกๆสมองของยายก็เลยอัดแน่นไปเรื่องพิสดารเนี่ยแน่นเอียดไปด้วยเรื่องที่ทำให้ท่านนอนฟังยายเล่านิ่งเงียบกริบเลยแน่นอนแล้วว่าทั้งด้วยความสนใจใคร่รู้แล้วก็ด้วยความหวาดกลัวบวกเข้าไปด้วยบางคืนนี่กลัวมากกลัวจะนอนไม่หลับเสียงหมามันเกิดหอนขึ้นมามันหอนโหยหวนแล้วคนตายกันเยอะในช่วงนั้นมันก็ยิ่งทำให้เรื่องของยายที่เล่าเนี่ยเกิดความขลังขึ้นมามากมายทีเดียวแล้วในช่วงนี้เองก็เกิดเรื่องน่ากลัวซ้อนขึ้นมาอีกเรื่องนี้ไม่แต่ยายที่เล่าให้ฟังแต่ว่าชาวบ้านก็พูดคุยเล่ากันจนได้ยินกันไปทั่วเพราะว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นใครๆก็รู้คือยายแป้นนี่ก็นอนเจ็บป่วยอยู่แล้วหมามันเกิดหอนหวยหวนเนี่ยไม่รู้มันจะหอนทำไมให้คนกลัวสำหรับยายแป้นพอแกได้ยินเสียงหมาหอนแกก็เพ้อคลั่งเลยด้วยความหวาดผวาแกคิดไปว่ามันจะมาเอาตัวแกไปมันจะกัดคอแกกลัวหมาแกก็ดิ้นทุรนทุรายหลานๆช่วยกันจับตัวแกไว้ไม่งั้นแกจะโดดเรือนความจริงทั้งที่นอนป่วยแต่วินาทีนั้นแกเกิดมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมายังไงไม่รู้แกลุกขึ้นมาจะวิ่งไปกระโดดเรือนดีแต่ว่าหลานชายคว้าตัวเอาไว้ได้กระชากแขนแกแล้วช่วยแกกลับมาเสร็จแล้วแกก็ล้มตึงลงบนพื้นกระดานเรือนทุกคนก็ตกตะลึงมีเลือดพุ่งออกมาจากลำคอของแกแดงฉานไปหมดเปื้อนพื้นกระดานเรือนแดงเนี่ยพวกลูกหลานตั้งสติได้หายตะลึงแล้วก็เข้าไปชะโงกดูแกใกล้ๆเห็นยายแป้นนอนหงายเหยียดยาวหลานชายที่ไปฉุดตัวเขาเองก็ล้มเหมือนกันรีบลุกขึ้นมาดูแกเขาเห็นแล้วตกใจร้องลั่นเนี่ยในขณะที่คนอื่นยังมัวแต่อ้าปากตาค้างกันอยู่เนี่ยก็ถามว่ายายอะไรกัดคอยายอ่ะไม่มีใครรู้ว่าตัวอะไรกัดคอยายแป้นงานศพเนี้ยยายของสามเณรไปฟังพระสวดศพแกสามเณรนั้นท่านก็ไม่มีเพื่อนอยู่บ้านไม่ได้ต้องติดสอยให้ตามแกไปด้วยทั้งที่ไม่อยากไปเลยก็พยายามบอกยายแล้วว่าอย่าไปเลยแต่ยายบอกไม่ไปไม่ได้ฮะคนชอบกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันถ้าไม่ไปน่าเกลียดตายเลยว่างั้นในงานนี้น่ากลัวมากคนเยอะก็จริงแต่ก็รู้สึกวังเวงอย่างน่าประหลาดใจเป็นที่สุดคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเบาๆด้วยเสียงกระซิบกระซาบกันมากกว่าเหมือนจะเกรงไปว่าเจ้าตัวที่มากัดคอยายแป้นจะได้ยินลูกหลานยายแป้นไม่มีใครสักคนเดียวที่เห็นตัวมันจนงานเผาศพเสร็จสิ้นไปแล้วซึ่งงานศพก็สวดแค่คืนเดียวแล้วก็รีบเผาเป็นเพราะว่าไม่ว่าใครในหมู่บ้านก็ว่าอย่าไปสวดนานกว่านี้เลยมันยิ่งน่ากลัวแล้วคนก็จะไม่ไปฟังพระสวดกันเพราะไม่มีใครอยากจะออกจากบ้านกลางคืนนี่มันน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรหมดที่หมู่บ้านไม่เคยมีสิ่งที่น่ากลัวอย่างนี้มาก่อนที่สำคัญสิ่งที่น่ากลัวมันไม่มีใครมองเห็นตัวมันอีกด้วยหลังจากงานศพแล้วนั่นแหละจึงได้มาย้อนคิดกันว่าก่อนที่ยายแป้นจะตายนี่แกเพ้อคลั่งหวาดกลัวอะไรลูกๆหลานๆก็รู้ว่ายายแป้นน่ะกลัวเสียงหมาหอนจริงๆแล้วมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้น แต่ไม่ว่าจะคิดยังไงกันก็ตามแต่ก็ยังคิดกันไม่ออกแต่ก่อนหน้านั้นนะมีเรื่องนึงที่เกิดขึ้นมาก่อนเรื่องยายแป้นโดนกัดคอนั่นก็คือมีเรื่องผู้หญิงคนนึงตั้งท้องใกล้คลอดอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วเธอเกิดคลอดลูกตายขึ้นมาคนที่ไปทําคลอดก็คือยายเต็มเนี่ยยายเต็มหมอตำแยยายเต็มก็เลยรู้เรื่องนี้ดีเช่นเดียวกับที่สามเณรที่เล่าเรื่องนี้รู้ด้วยกันผู้หญิงที่คลอดลูกตายเป็นห่วงลูกมากเด็กที่เกิดมานี่ทำเอายายเต็มเห็นแล้วตกตะลึงพรึงเพริดทั้งที่ก็นึกสังหรณ์ใจอยู่ก่อนแล้วว่าเด็กในท้องมันออกจะแปลกๆอยู่คือเด็กมันเกิดออกมามีสองหัวนะว่ากันว่างั้นแต่น่าตกใจที่ว่าเด็กนั้นหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวเสร็จแล้วแม่ของเด็กหลังจากคลอดลูกแล้วก็อยู่ไปแล้วคืนนั้นหล่อนก็ตายโดยโดนกัดที่ลำคอจากสิ่งลึกลับที่ไม่มีใครเห็นตัวตนขณะที่หล่อนนอนอยู่บนกระดานไฟเกี่ยวกับเรื่องนี้พ่อของเด็กถึงกับไปหาหมอดูเท่าคนหนึ่งที่ผ่านมาในหมู่บ้านไอ้เรื่องที่ว่าน่าแปลกก็คือหมอดูคนที่ว่าเนี่ยมาปรากฏตัวคนต้นโพใหญ่หลังวัดหมอดูมีในตาเพียงข้างเดียวเท่านั้นผมงอกขาวยาวขมวดเป็นผมมวยเหมือนพรามคำทำนายของหมอดูเท่าก็คือแกบอกว่าถ้าในหมู่บ้านเกิดเด็กสองหัวเนี่ยอีกหน่อยที่จะตายกันทั้งหมดหมู่บ้านทีนี้พอแกพูดอย่างนั้นนี่ชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง5คนด้วยความรักตัวกลัวตายหรือยังไงไม่รู้บุกเข้าไปลักพาตัวเด็กไปเด็กก็ตายแล้วล่ะแต่ว่าเด็กสองหัวเนี่ยนะพ่อของเด็กโดนตีหัวสลบเหมือดเลยขณะเข้าขัดขวางปรากฏว่ามันเอาศพเด็กไปไม่มีใครพบใครเห็นอีกคนที่บุกบ้านก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าสวมไอ้โม่งทุกคนแล้วหลังจากนั้นหมาก็มักจะหอนน่ากลัวคนก็กลัวแต่ว่ามันก็ไม่เคยเกิดเรื่องอะไรร้ายแรงจนกระทั่งยายแป้นมาตายอย่างน่าประหลาดนี่แหละสามเณรท่านเล่าบอกว่ายายแป้นน่ะกลัวเรื่องนี้มากกลัวเด็กสองหัวแม่เด็กก็โดนกัดคอตายแกเชื่อว่าโดนเด็กสองหัวนี่แหละมันกัดเอายายเต็มนะเป็นคนเล่าเรื่องนี้อย่างแปลกๆคล้ายๆกับตัวเองก็ยังงงๆกับเรื่องนี้ไม่หายว่าแท้จริงแล้วมันต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงกันแน่คนได้ยินได้ฟังก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะก็เป็นเรื่องแปลกๆกับเรื่องชาวบ้านที่เล่าขานกันมานานแล้วของหมู่บ้านนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับนัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับมาเริ่มกันด้วยเรื่องของยายแจ่มยายแจ่มนี่แกอายุ100กว่าปีละแกจะเป็นจะตายมาหลายหนหลายทีละที่ใต้ถุนเรือนของแกนั่นแหละใต้ถุนเรือนน้องแกในลูกหลานก็ช่วยกันทำเป็นห้องเอาไว้ให้แกนอนเพราะว่าแกขึ้นบันไดขึ้นไปชั้นบนไม่ไหวปวดขามากแกก็เลยขอร้องให้ลูกชายเอาไม้มาต่อเป็นพื้นแล้วก็ทำเป็นข้างฝามีประตูซะหน่อยแกว่าไม่ต้องมีบานประตูปิดเปิดก็ได้ไม่มีใครมาทำอะไรแกหรอกไม่มีใครมาลักมาขโมยมาอุ้มตัวแกไปหรอกนอกจากยมทูตท่านจะมาเอาดวงวิญญาณไปนะแกว่างั้นไม่ใช่แต่ตัวแกที่แก่นะลูกๆสามคนของแกก็ล้วนแต่แก่งอมไปตามๆกันแกมีลูกชายสองลูกสาวหนึ่งคนสุดท้องนี่ก็ยังไม่งอมมากนักนะแต่ผมงอกหมดหัวแล้วพวกที่ต่อเติมทําห้องให้แกนอนก็คือหลานๆของแกพวกเขาทํามาหากินเป็นช่างกันอยู่มีลูกชายของแกเนี่ยเป็นคนออกเงินซื้อไอ้นวลไอ้นี่ซื้อไม้ซื้อปูนมาให้จนกระทั่งเป็นห้องเรียบร้อยนอนได้สบายใจไม่ต้องลากสังขารปีนบันไดขึ้นบนบ้านอีกแล้วแกไม่ห่วงลูกห่วงหลานกันแล้วนะพวกเขาอยู่กันได้แล้วก็อยู่กันได้ดีซะด้วยแกก็นึกถึงผัวของแกบ้างเหมือนกันฝันว่าเขาจะมาหามานอนกับแกจนเผลอนึกว่าตัวเองเพิ่งยังสาวเพิ่งจะแต่งงานว่างั้นตอนนั้นแกอายุ17มีความสุขมากอยู่กับสามีจนเขาจากไปเมื่อตัวเขาเองอายุยังไม่เท่าไหร่แค่40เท่านั้นเองตอนนั้นก็สงสารเขามากเขาเป็นคนน่าสงสารมาตั้งแต่นานแล้วผัวแกตัวเล็กๆผอมๆจนด้วย